إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñi gi delu ci wat ci sunu dars tawhid bi ñi amal su bagu jot ci tawfiq borom bi azza wa jall. Mu melni ñi ngi ci njextal tere bi. Borom tere bi doon wax naan digle bi nga xamanteni ni mom moy digle bi gëna mag moy tawhid mo gëna mag julli ak joxe asaka mo gëna mag ci mbollem xéetu jaamu yépp. Mune lolu motax nak yonnante bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam mom la ñëk tambalé ci woté kazalika yonnante yi ko jitu won ñom ñëpp ci lañ daan tambalé moy lan ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Eyen sama nit jamulen yalla mom dong amulen kenen ku ngeen wara jamu ci deug kudul mom. Kon nga gis amudu yonantu bu ñew rek ludul ne wote na waye sax mu dadi jital ci wotem tawhid manam jamu yalla mom dong mangok mu dadi koy jital ci wote gi tek ko ci kanam wote gi. لولو موتاخ سوني يونت عليه الصلاه والسلام مجيتال توحيد مومت كذلك لا تجلي لا تاكور لا تا اسكا بوغن خوله فله تا مكه سوني يونت عليه الصلاه والسلام دفنا فا اي ات مانام ابدير ماغوك لو تولوك فوكي ات ني دوغا فراتال جولي de fukki at yoy yep mi ngi don wote wa ci lan la don woni ni ci la ilaha illa allah. Xam nga ne la ilaha illa allah boko chambare manawo mom moy ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr moy la yonenti ko jitu dan wax e yen sa mom nit ka len gen jamu yalla mom dong amulen kenen ku ngeen wara jamu ci deug kudul mom. Mune kon sunu yonanta alayhi salatu wassalam lamu daan jital moy lolé te muy ñaari baatu sédé yi te muy tawhid te muy shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah. Mune bu nit ki nango lol nak mune mu daadi koy digal julli mangok digal ko asaka digal ko aj mangok. Mune waye su fekkenteni nit ki mom nangout lolou du ko xamanteni ni bu boba des nako digal julli wala koor wala lenen ndax bu ko defee du bax faawu mu nangou ñaari baatu sede yi. Kon nga gis ne mom tawhid moy base bi nga xamni su baxé lo ci def mu bax moy fondement bi nga xamni bu baxé lo ci tek mu deugar moy ndap li nga xamni bu sété ñam wo ci tek mu neexa lek. Waye imaginal tay machallah nga dem marché ak choono bi nekk ci dem marché yeb ndugu mu bax ñew togg ko ba mu ñor mangok nga daldi yëkëti ndab li nga xamni moy ndab li gëna tilim ci kër gi daldi ko koy daldi ko ci yek koko jox ak lu togg gi neex koko jox wax deug yalla xelam du nangu pour mu lek mako ndax lan ndap lan ko def. Kon bayil xel lolé bu bax yittewol li nga xamni moy tawhid yittewol li nga xamni moy selal ndax moy li nga xamni moy taxaw taxawayu fondement ba lo ci tabax mu meuna deugar lo ci tabax mu meuna taxaw. Mune sunu yonnante alayhi salatu wassalam lolo tax bu muy yoni muaz yaman muneko innaka ta'ti qauman min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa allah ci benen riwaya ila an yuwahhidu allah wa anna muhammadan rasulullah fa inhum ajabuka lidhalika fa'alimhum anna allah afturada alayhim khams salawatin fil yawm wal layla فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة أخرجه البخاري ومسلم مني يوننت بي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بميون معاذ يمن غير معاذ واتجي مني كو معاذ يودا ياغي جيم تي او نيت ньо خامتيني ني تيري موسونا واتي تي نيوم مانغوك كون ньоني دونو ньо خامتيني ني ньо بيس لاญ ci ñu leen di wax naan yalla neena yag nañ ko deg ndax téré mësna wacc ci ñom waye sétal and ak lool lepp mu ne ko la nga leen di wo le jitu ci li nga leen di wo ma nga ci la nga leen di ñëk wo na nek lan shahadatu an la ilaha illa allah ci benen riwaya moy lan wo leen ci ñu kennal yalla ma nga lolé lo ci jàngé dañ ci jàngé ne kon ndekété ak njumte la legole nga deg naam yenn julit ni nan tawhid jarul ci wo ni ni ndax ñun nek nañ julit ba pare mango xana xamuloni bokale mi nga xamni moy contraire tawhid bakar la te moy bakar bi gëna reuy na nga mëna tabé ci yenen xétu bakar yi yow julit bi non nga mëna tabé ci bakaru bokale ngok bul nago bul nax sa bop ndax yalla daf la jox assurance ne yow mi do tabbi ci bakar fi kan modul def bakar yonnati bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam waxnako mune doomu adama ñeppay joom mangok ñeppay def bakar waaw ndax da nga am garantie fa borom bi tabaarak wa ta'ala bul nan yow mi de do def bakaru bokale mangok la lay gëna won lolu ne ken amul goge garantie kon dekete nit ki dafa wara yittewo toujours fondement am bi muy tawhid diko besalat diko yerat diko nemme ko wat di xol ba xam amul ay fayu ci nek amul ay fissure ci nek gis nga mango daf ko wara yittewo la la koy gëna won moy xolal njangalem islam xolal yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ay njangalem so xeye mo bamtu lola la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir fukiyon temeryon mangok la ilaha illa nga koy bamtu dilan di be salat sangam kadhalika mo wax ci benen hadith mune ngam xam len ni sen ngam day rap ci sen biri comme ni sen yere di lap di rapé kon julli ñi ñom ci seen bop akaño aajo wo ñu leen di fatali tawhid akaño aajo wo ñu leen di wo ci tawhid akaño aajo wo ñu leen di leralatal tawhid di leen ko gëna faram faciel ñu ci gëna am gis gis bu leer ñu ci gëna am deg deg bu weer mu ne kon na nga leen wo ci lolé muy kennal seen borom wo leen ci sédene muhammad rasulullah mu ne buñ la wuyo ci lolu na nga len jangal xamal len ne sunu borom kat faratal na ci ñoom julli juroom ci suba ji ak becc gi buñ la wuyo ci lolu na nga len xamal ne seen borom kat faratal na ci seen kawsar xe muy azaka ma ngok mu ne setal bi le hadith ñew rek ne julli len ñew rek ne joxe len azaka waye dafa jital lan dafa jital ñaari baatu sede yi te muy kalimatu tawhid muy kaddu tawhid mu ne kon fofé da ngay gis ne le gëna reuy le gëna mag le gëna for la nga xamni mom lañu wara jital ci bepp ku wote moy tawhid mango ndax mom moy fondement bi mom moy ciosan bi mom moy li nga xamanteni ni moy teur wa nga xamanteni ni moy teuruk diine gi mom tawhid mango moy teuruk diine gi lu ñew rek ci kawam lay teggu kon su tawhid bi baxé defar bi bu baxé leneen lu ñew day teggu ci mbax momu dal di jog jëm kaw waye bu tawhid bi baxul lo ci tek tu bax bu ko defé kon lu jara yitté wo la diko jangat diko nafarat diko fataliku waye diko bessal mangok di bessalat se kolere ci tawhid bessalat se kolere ci la ilaha illa allah diko chambar diko nafarat diko topoto mu melni rek bo amone sa keur sa chateau bo tabax ndax dang koy tabax rek dem sayon bayiko nonu keur gi nga dekk sax dang koy nemme ko legole nga xol miri ba xam amul fissure legole nga xol ah fi li installation bi nangam ak nangam sa xol noné nga ko wara chambaré tawhid bi nek sa xol kazalika salam min diko wax sey ciir diko jefe noné nga ko wara chambaré wala lu ko raw ndax sax téxé sax téxé ci la aju aduna ak al-akhirah bu ko defé kon ñu tek fofu sun baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayseer defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.